Zaprasza AS. do Roisin Murphy dołączył się artysta, który nazywa się Sascha Funke, niemiecki producent, DJ i artysta sceny elektronicznej. No, nie będę tutaj czyniła jakichś natrętnych nawiązań pomiędzy Roisin i Saszą. Najważniejsze jest to, że Sascha opublikował właśnie nową epkę, 3 nagrania, które bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo dźwięków przynoszą. 2 tytuły pojawiły się na naszej antenie i także widać je na stronie polskieradio.pl/3, bo tam w zakładce audycje cały czas na bieżąco uzupełniam to, co pojawia się na naszej antenie, a więc zakładka audycji, 2 litery PS. Na naszym zegarze trójkowym, dokładnie 14 minut po godzinie pierwszej, to co zrobimy teraz? Mam jeden taki naprawdę świetny, nocny utwór, ale jeszcze chwila, zanim dojdziemy do tej propozycji od Kelly Lee Owens. Wcześniej Panda du Prince, który, myślę, przyszedł mi do głowy dziś w nocy, dlatego że te rytmy z samego początku mogą się objawiać w tak wyrafinowany sposób jak u niego. Over. Najpierw Sasha Funke podwójnie z najnowszej epki, a teraz Panda du Prince. To była wyprawa w przeszłość, więc wróćmy do roku 2018 i do artystki, która nazywa się Kelly Lee Owens. Mieszka w Londynie, jest z Wielkiej Brytanii. W 2017 roku zadebiutowała w przestrzeni muzyki elektronicznej, bo jej doświadczenia z muzyką są nieco dłuższe. A teraz możemy nacieszyć uszy specjalnym wydawnictwem, bo to jest płyta, na której mamy 17 minut muzyki. Utwór nosi tytuł Bird, a Prince Thomas przygotował tę specjalną wersję. We'll be right back.

Kelly Lee Owens i płyta wydana 20 czerwca tego roku. To jest prawie 18 minut muzyki. Utwór zatytułowany Bird, zremiksowany przez Prince'a Thomasa, czyli Thomasa Hermansena, norweskiego producenta i DJ-a. Myślę, że no, trudno byłoby to powtórzyć w audycji nadawanej wcześniej, ale idealnie skrojony utwór pod takie nasze nocne spotkania. To be with you, no reason not to be next to you, you next to me, holding you, you're holding me, time again, I want to see the way you look at me, I could be away from here, with no one, just you, what I want is you. I love you gladly, gladly, gladly. All I want is you. I love you gladly, gladly, gladly. Sounds so serious, but you are taking me away from all this hate. All it takes is your arms, your smile. I let you, you're letting me closer than I've ever been. I want you around me, always, always. All I want is you. I love you gladly, gladly, gladly. All I want is you. I love you gladly, gladly, gladly. 'Cause like it's raining super soft. Like it's raining super soul. Feels like it's raining super soul. Feels like it's raining super soul. Top and we're driving. You take off your top while I'm driving. Might give you some top when you're driving. But no, I'm not trying to drive in. Your imagination is wildin'. No, I'm hesitating to dive in. To your nether reaches and dialing. An invitation on the climbing. Silence, blaring, flashing in the back. Bearing this skin, better watch your back. Staring, but can we pump on the breeze? I still want to want you out the front. I'm not trying to. Gotta prepare with you. I just wanna make you get in my car. couldn't really get the words right. Feels like I'm watching from the bird's eye view when you turned away with curved eyes. You start to lean back when I lean in, then turn your lean back with a mean grin. I spin the keys in the ignition, but then still wait for you to walk in. To też było połączenie sił z nienacka, najpierw Tirca, a potem Moses Sumney, ale w tej wersji swojego utworu, którą przygotował James Blake. A na zakończenie dzisiaj lądowanie w kosmosie, jednocześnie powrót do początku. Move Me to był utwór, którym się dzisiaj przywitaliśmy, a Move On to będzie utwór, którym dzisiaj się ostatecznie pożegnamy. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia w środę po 19 w programie alternatywnym. No i mam nadzieję także w czwartek w programie nadawanym już z Katowic z festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Dziękuję bardzo. Aha, na stronie oczywiście utwory na naszym Facebooku, gdzie PS gra. Także cały komplet już widoczny. quick. Gotta run fast, cause tomorrow comes quick. We all move on. We all move on. You're just a small light, so useless under the sun. No one will recognize your shine. Try. Recognize your shine. Try, try harder.